keď prídem a ty ľahšiem. Svoj jasný smiech mi prinesieš sem do klietky štyroch stien. Láska nebýva složitá, dýchaš krásne schúlená. Viem, že sa chceš opýtať, čo to vôbec znamená? Čo s tým snáď to spôsobí? Náhodný dotyk cudzích chladných hviezd. Čo s tým máš len jednu z cien? Tak sa netráp viac, čo s tým. Zvláštne odchádzaš práve dnes, keď viac druhé nehľadám. Na lístok mi napíšeš slová, čo som vravel sám. Láska býva aj dožitá v hlavách prázdne trápenia. Príď, nech sa ťa opýtam, čo to vôbec znamená? Čo s tým snáď to spôsobí?